εποχή μας τη λένε ηλεκτρονική. Και ένα κουμπί ρυθμίζει τη ζωή μας σαν μαριονέτες. Μας κατευθύνει μια γλωστή. Στο τέλος του όνειρου μας, για ευκολία και χρήση καθημερινή. Μα μια στιγμή δουλεία, δουλεία μήπως δεν είναι τα τόσα μηχανήματα, τα τόσα ερωτήματα. Και τα ιδανικά.